alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, alle sammen der ute i vårt langstrakte land. Velkommen til dere som sitter i studio også. Kjære Bjørte Paul Kjøstheim, alias Gammeren. Tusen takk for det, og hjertelig velkommen. Og du, sexy Lubben Steinar Sagen. Tusen takk for det, velkommen tilbake igjen. Tilbake igjen, velkommen tilbake igjen. Velkommen til deg også, Tore Sagen. Tusen takk for det, velkommen tilbake igjen til deg. Takk for det, og ja, det har jo vært en lang og seig og vond uke, sikkert for mange av radioresepsjonens fans, siden programlederen og ansvarlig redaktør ikke har vært til stede, fordi han har tjenestegjort i kongens heimvern, og we applaud you. Ja. Det er jo kun, selvfølgelig, det er min plikt å stille opp for nasjonen når den trenger det, og den trenger altså meg til å passe på seg. Og men det er en tillitserklæring jeg takker og bukker for. Men langt der inne så er det en liten kriger i deg, Steinar, så jeg tror du drar med lett hjerte til ut i krigen. Du er en fighter. Du er en fighter. Jeg er en fighter, jeg er en stayer, jeg er en survivor, og det er nok derfor jeg ikke ble dimittert etter at heimvernet sa opp og dimitterte 30 000 mennesker. Og jeg er da igjen i en slags elitestyrke da. Tenkte jeg det, at jeg er med elitestyrke i heimvernet, jeg var på heimvernsøvelse hele forrige uke. Det klarer jeg nesten ikke å tenke meg. Nei, det skal godt gjøre. Men vi skal ikke alt bruke å handle om heimvernet og meg, selv om jeg jo setter pris på å snakke om meg selv. Det gjør jeg jo. Men det handle litt om dere også. Takk. Ja, vi skal gjøre mye spennende i sendingen i dag. Vi skal ha bra eller dritt tradisjon blant annet, som vi alltid har. Det er riktig. Og så skal vi, skal muligens noen ringe. Det kan godt hende noen ringer. Jeg har hørt litt på sendingene dere hadde forrige uke. Har du det? Ja, og dere snakket jo så mye da. Nå kommer jeg, og så snakker jeg mest av alle. Men nå føler vi litt at vi kan legge snakkingen litt på hylla en ukes tid da, for det skylder jo du oss. For dere er litt lei å snakke, dere? Ja, det ble mye snakking forrige uke, og egentlig så klærer det oss ikke så fryktelig godt å snakke så veldig mye. Jeg synes det hørte kjempefint i dag, gutter. Tusen takk. Nei, nå er du snill. Nå er du snill. Bare ærlig. Men jeg synes bare at det er rett av oss, av Tore og meg, at vi gir litt rom for deg nå, Steinar. Så kan du få slå deg løs i noen dager. Snakke om hva du vil. Du har sikkert samlet opp en god del gode stand-up-poenger der du har ligget i kaserna di sammen med de gode vennene dine. Ja, jeg har noen virkelig bra historier å komme med. Har du det? Det kanskje det drypper litt utover uka da, vet du. Vi gleder oss. Militærhistoriene. Ja, ja, ja! Du ser så flott ut i dag, Bjørte. Smashing. Takk skal du ha. Jeg føler meg relativt bra også. Ja. Nå holdt jeg nesten på å gå inn på siste 24 her. Jeg er bare ekstra glad fordi at Arsenal slo Liverpool i går kveld. Det var noe av det siste jeg opplevde før jeg falt i søvn i går, så det gjør meg jo veldig glad. Det stopper deg der, ja. Du vet hva, det er din fulle. Det gjør jeg lurt i. Neida. Vi kan snakke om det i siste 24 timer. Ja, vi kan så. Ja, som er om ikke så veldig lenge. Okay. Du ser også veldig godt ut i dag, Tore. Tusen takk for det. Du har på deg en Levi's jeans shirt. Ja, den er også laget av det jødiske konsernet Levi's. Strauss. Ja, de er veldig flinke, de. Ja. Og du har jo på deg Steinar Husvegg-skjorta i dag. Ja, har jeg ikke det? Ja, eller krokodillefanger Discovery Channel. Ja, det er litt sånn safari-aktig, den skjorten jeg har på. Den er meget behagelig. Den puster. Puster nå, ja. Så er det Gore-Tex der. Koster kun $10 i USA. Dollar? Ja. Vet du hva? Mannen inne i kjorta er ganske behagelig, han også. Men han koster mer enn $10, for å si det sånn. Ja, han er mjuk og fin. Han er programleder for radioresepsjonen. Frem til klokka 2. Dette her er House of His. De er fra Norge, de også. Holland Park heter låta. Radioresepsjonen. Det var Holland Park. Gruppa heter House of His, og du hørte den her i radioresepsjonen på P3. En typisk gjeng som kanskje ikke har vært inne til førstegangstjeneste. Kanskje har valgt til siviltjeneste, eller dimma på grunn av ryggproblemer. Jeg skal ikke si at jeg har så mye respekt for de som valgte den sivile utdanningen i forsvaret. Det er ganske god erfaring faktisk, det å være journalist i Blekka Balder, for eksempel, denne siviltjenesteavisen. Ja, men du er vel ikke egentlig, altså dette har jeg egentlig lært av vår far, Tore, er vel ikke egentlig skikkelig mannfolk før du har vært i militæret. Jeg er enig i det. Du ser den. Bjørte, du har jo ikke tjenestegjort. Du gikk på folkehøyskole det året du skulle være i militæret. Jeg har ikke tjenestegjort der, Erik, ja. Se hvor blaut og pinglete du har blitt. Ja. I motsetning til meg og Tore, som har gått i kongens klær da. Men inni meg så er jeg en knallhard mann, hensynsløs. Bortsett fra da osteoporosen da, som ikke kan karakteriseres som knallhard. Ja, eller stratosbein, som de kaller det også. Er ikke det? Jo. Er riktig det? Vi har blåst luft inn i lårene, er det ikke? Ja. I lårene? Nei, lårene der er det brekker først, vet du, når det iser på ut på gaten. Lårhalsen? Ja. Ja, ja, ja. Ja, hva har skjedd i løpet av, ja, løpet av helgen og så videre? Jeg synes du kan få dispensasjon til å fortelle hva som har skjedd de siste 350 timene. Ja, jeg vil bare benytte anledningen selvfølgelig til å takke alle gutta på laget mitt, lag 3, tropp 2, Frogner Heimevernsdistrikt, for en utrolig bra uke. Bra trening var det. Vi skjøt inn våpene våre. Jeg har egentlig ikke våpen, jeg fikk låne. Og vi hadde nærkamp, vi slåss med hverandre. Ble veldig fysisk. Det er jo en skikkelig sånn homofil uke på mange måter. For det er jo bare kiser som er inne. Kjekt for deg å prøve det også, er det ikke det? Jo, det er ordentlig. Ja. Noen som spurte her på tekstmelding om jeg mistet såpa i dusjen. Det har de løst på den måten at de har ikke sånn vanlig såpe. De har sånn såpedispenser på veggen. Så man slipper å bøye seg og slipper å da bli voldtatt av de andre gutta i heimerne. De har tatt konsekvensen av muligheten for å bli penetrert av analt i dusj. Ja, faktisk. Ved å bruke da dispensersåpe. Ja. Så lurt. Mm. Så det skjedde mye før de fikk den dispensersåpen, så kunne det skje. Ja, kom meg for øre. Jeg har jo ikke vært i heimerne så lenge, men kom meg for øre at det var mye rumpepuling før rumpevoldtekt, rett og slett. Før jeg kom inn. Ja, jeg må skyte inn. Jeg synes Frogner heimevernsdistrikt, sier du, det er altså der du skal være når det blir, altså når det skjer. Er det sånn at du skal følge gamle damer på rim i eskorterer rundt omkring? Heimevernet er i en enorm utvikling nå, og vi blir mer og mer lik elitesoldater, special forces. Vi får nytt utstyr. Det er mer penger til heimevernet. Jeg brukte blant annet nattkikkert, og tok et objekt. Jeg klapper meg selv, hvis det er greit. Det får gå denne gangen. Så vi er en jævla operativ gjeng. Jeg vil takke Jakob og alle gutta på rommet. Er det ikke på etternavn lenger? Nei, for det blir så upersonlig. Akkurat. Okay. Eivind. Kan jeg forstå, er det sånn at dere samler en hel gjeng da, på nettene, sover dere ute, eller er det sånn at dere er oppe på nettene så lenge dere vil, og herjer og finner på pek og tøys og tull og sånn? Jeg finner ikke på pek. Det er skarpladde våpen, blant annet, masse ammunisjon som ligger rundt der. Det er, altså, krig er blodet og alvor, det har vi hørt det. Vakttjeneste. Ammunisjon, er det det? Det er et skift av det, så mye omlegging det er i forsvaret. Nei, jeg gidder ikke å tulle så mye på det, fordi den gjengen som er inne, den får en sånn der band of brothers-følelse. Det er sånn der, har du en gang HV, alltid HV, du har kompiser resten av livet, og beyond. Jeg har et såpespørsmål til deg. Kjør på såpespørsmål. Jeg har sett at i sånne krigsfilmer så pleier de noen ganger å pakke inn såpestykket inn i et håndkle, og så slår de alt det de kan på en eller annen fyr de ikke liker, som en sånn svekling og sånn. Du hadde jo litt blåmerker også når du kom hjem. Har det skjedd noe? Ja, på grunn av rekylen av AG-treen som smalt inn i skuldrene min. Det kan noen ganger så treffe litt feil, og da får du blåmerker. Ja. Men det ble ikke noen slåing. Jeg kjenner til problemet. Men, det burde du skjønt, Bjørte, for de har begynt med dispensershoppet, så det er da strengt tatt umulig. Du kan ikke slå noen med flytende sterilant. Nei, jeg tenkte de hekta hele dispenseren og pakket den inn. Ja, det du tenkte. Ja. Eller bare ta masse sånn, trykke mange ganger på den, og så inn i håndkle. Ja. Eller bare kaste det i ansiktet. Det går an. Har det skjedd noe i deres liv, eller ble det veldig mye HV-prat nå? Noe spennende fra deres liv i helgen? De sivile livene. Det humper og går i britiske krimserier, og vi sitter på rumpa og trykker oss ostepopp og stekt kjøttdeig. Akkurat. Ikke så mye mer enn det. Nei. Jeg spilte litt Guitar Hero på Tore på lørdag. Det var gøy. Veldig bra. Kjempespennende. Tusen takk. Jeg savner liksom... Savner å gå i felt, for å si det sånn. Vi skal høre Superglass. Dette er All Right i radioresepsjonen. Radioresepsjonen er Tore. Hei, Tore, mann. Det er han Peter Charlie Cook fra Charlie Cook Merchandising som ringer deg en snøfylt mandag i november, sa jeg. Sa du? Hva sa jeg? Nei, hva sa du? Ja, hva jeg sa. Nei, du sa at det var Peter Charlie Cook bla bla bla som ringer. Ja, det sa jeg. Du er en meget observant mann, du Tore mann. Du skulle ha jobbet som spion for de hemmelige tjenester. Sa jeg, hvorfor jeg ringte deg? Nei, men jeg har jo noen bange anelser, da. Bange anelser? Hva for bange anelser har du, Tore mann? Nei, jeg regner med at du ringer meg for å selge reklameartikler og merchandising som radioresepsjon kan bruke i markedsføring av programmet. Ja, det var bange anelser satt i systemet, Tore mann. Det var som jeg skulle ha sagt det selv med min utslepne dialekt. Kort om Child Cock Merchandising. Child Cock Merchandising ble startet opp av meg, Peter Ramadia Child Cock, og min gode venn fra den sudanske slettemarken, Louis Samson. Bedriften startet opp i 1999, og vi har over hele Skandinavien fornøyde kunder som Volvo Amazon, John Deere Traktora, kniv- og sakseprodusenten Klippme, Tromsø idrettslag, våpenprodusenten Smith og Wesson Norvei, reketrådeleverandøren Reketrådel AS, Dell Computers, Heimavernet, Ripsaft, Øreklokka, strikkepinna Gjøvik, hasjplantegjødselprodusenten Fresh Hasj, Nivea Rumpekrem, og boy, Milorg, kreppapirkameratene AL, Lekmannes, snusbrusgiganten, og snør og gør nesespray, og Idol Christian Stensen! Men det var bare noe av kundene våre. Ja, det jo en imponerende kundemasse du har der, Peter. Tykker du det, Tore Mann? Jeg blir stolt av nu. Ja, det bra. Ja. Jeg har et kjempetilbud til deg og pojkene i radioresepsjonen. Ja. Og snart skal vi feire jøden Jesus, som ble født i en liten stall på julekvelden, ja? Ja. Og da har jeg desember spesialtilbud til deg, Tore Mann. Okay. Hva med et lite Jesusbarn med en radioresepsjonen slash P3-logo på seg? Da får litt av denne julestemning, da. Man tenker at det en liten Jesus-flokk, og så kikker man opp i den lille grubba, og der ligger Jesus-farne. Så ser man at Jesus har radioresepsjonen tatovert i hele pannebrasken, hva? Ja, ikke det ganske blasfemisk, kapitel? Ja, blasfemisk, du. Kanskje de trenger å være en tatovering, kanskje ikke være et brennmerke med RR på. Det synes jeg blir litt stygt, faktisk. Hva med en termokopp med bilder av nyfødt Jesus-barn på den ene siden, og bilder av dere gutta i radioresepsjonen på den andre, så kan det stå sånn julekaffen drikker du med Steinar, Tore og Bjørt og Jesus-barn. Det skikkelig julestemning, da. Ja, jeg tror ikke det, Peter. Ja, men nøkker ring med naken Jesus på, eller brev opp når det er Jesus er håndtaket. Er det sånn skopus har sett med Jesus på? Er det en opptrekkbar Jesus-baby som har en liten vimpel med radioresepsjon på? Det virker som du har veldig mange Jesus-artikler, Kjartkok. Det ble en feil med bestillingen, Tore. Ja vel? Han Louis han slank på 2 nuller for mye da vi bestilte Jesus-tingene. Ja, akkurat. Det var en feiltagelse. Så nå har vi 10.000 dashboard Jesusa som rister på hodet når bilen kjører. Du kan få en bil i Tore Mann. Ja, men jeg tror ikke vi vil ha sånne dashboard Jesuser, jeg, Peter. Hva med Jesus, nei, kangers? Ja, nei, takk. Tore Mann, du vil ikke hjelpe en gammel leverandør av props og merch? Ja, men problemet at vi har ikke noe budsjett i sånne ting. Jeg legger på nå. Jeg kommer til å felle en tåre, Tore Mann, når jeg legger på nå. Ja, men da, det ordner seg sikkert det, Peter. Ha det, Tore Mann. Ha det, Peter. Legg på da, Tore Mann. Legg på selv da. Ok. Ok. 3, 2, 1. Legg ikke på. Du la ikke på du heller. Ha det, sa jeg. Ha det. Okay. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Susanne Sundfør var dette med sin melodi Walls i radioresepsjonen på P3. Ikke vals, men walls, altså vegger. Kan du bokstavere det? Det kan jeg godt. Det Whiskey, Alfa, Lima, Lima, Sierra. Walls. Ja. Vi glemte jo å si at folk må sende inn sine tradisjoner til oss. 1987. Åh, tabbe! Ja, nei, det ikke tabbe. Åh, nei. Nei, nei. Vi setter ikke den på tabbekontoen, det gjør vi ikke. 1987, kodord resepsjon, eller en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no. Altså dine tradisjoner, og vi skal litt senere avgjøre om den bra eller dritt. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det var Chris Cornell, You Know My Name, fra filmen Casino Royale. Er det? Royale? Casino Royale. Lee. Er det Casino Royale? Jeg tror det Casino Royale. Nye James Bond-filmen, 007-filmen. Hmm. Skal dere se den, eller? Jeg skal se den. Skal du? Ja. Har du sett de tre siste? Ja. Liker du James Bond, du, altså godt? Nei, men jeg synes at jeg synes vel dessverre jeg synes Pierce Brosnan en ganske kul var en ganske kul James Bond, men jeg synes at det du vet, det er ikke han jeg lenger vet, nå jeg skulle bare si at jeg har bare sett jeg har sett alle uansett jeg synes det så kjedelig ja, men jeg tror den nye blir ganske bra ja. Hvorfor skal det bli noe morsommere det enn de forrige? Jeg skjønner ikke det helt. Nei, ikke ærlig. Jeg tror de har tatt seg litt sammen. Jeg skal se den på, kanskje jeg skal se den på DVD om 2 år, kanskje. Men ikke har noe annet bedre å gjøre. Kjenningsmelodi! Bra! Eller dritt tradisjon! Bra! Eller dritt tradisjon! Bra! Eller dritt tradisjon! Det denne spalten som vi har hver eneste mandag, og dere sender inn tradisjoner til oss, og vi avgjør om den bra eller dritt. 1987 kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Ja, ja, ja. Har du fått inn noen fine der, Tore, som du har lyst til å lese opp? Ja, jeg kan ta en tekst som er ganske lang. Den kommer fra en som heter Mel. Hei, Mel. Hei, Mel. Han skriver som følge, eller hun da, det vanskelig å vite når man heter Mel. Hver gang jeg kjører bil, biter jeg over lyktestolpene, biler og skilt, gjerne i takt med musikken, om det mulig. Tennene må være fra hverandre når vi passerer noe. Er bare passasjer, takk og lov for det. Dette en bra eller dritt tradisjon? Klem til dere tre som jeg så glad i. Mel. Hei. Takk for den mail. Vi er glad i deg også, selvfølgelig. Jeg vet ikke om jeg har skjønt det helt riktig. Nei, du vil ikke late som og biter over lyktesorten. Ja, altså du skjønner hva jeg mener, det er en slags tvangstanke da, ja. Litt som å skru av bryteren av og på, så når man kjører forbi så ser du ting gli inn i gapet, ja. Og så biter du over det, svelger det, så har du på en måte spist da denne gjenstanden. Akkurat, ja. På liksom, altså. Ja, jeg skjønte det. Hvis jeg begynner å tenke litt på det, så synes jeg, det, som du sa, det er en tvangstanke. Ja. Og tvangstanker skal man aldri hylle og applaudere og løfte opp og si at det er bra. Tvangstanker skal man prøve å klippe ved roten, og sånn at man blir kvitt i. For tvangstanker kan være litt farlig hvis det utvikler seg. Absolutt. Du sier at dette er en drittradisjon. Det er jo, i utgangspunktet er det jo en litt dritt tradisjon, men så er det jo litt fascinerende også. Det er litt morsomt også. Det samme er jo andre som kjører i bil som alltid må lese alt det de ser på reklamer og på hus og skilt. Alt sånt. Det er vel deg det? Ja. Det er din greie. Hvordan er det når du, hvis du sitter der i bilen? Så, må lese høyt altså. Hva sier du da? Hva kan du si da, for eksempel? Randaberg. Randaberg Trelast. Bokjøkken. Gabbas slakteri. Og da sitter du Tarstad skole. Og da sitter du i passasjersetet kanskje. Ja. Og så kjører kanskje faren din. Ja. Men jeg kan kjøre selv også. Og sier han at han skal brenne, at du burde brenne i helvete etter hvert. Nei, han er mye mer diplomatisk enn som så. Hva sier han da? Vi kjører til psykolog. Ja, eller ta, er det det siste skiltet du ser før du går inn? Psykolog. Jeg synes jo at det er morsomt observert dere. Jeg synes jo det er fryktelig gøy. Jeg vet ikke hvor gammel mel er, men hvis mel er over 25 år, så synes jeg det er fascinerende at han har tatt vare på barnet i seg. Ok, snakker så høyt. Det er for å komme igjennom. Ja, du gjør det. Er ikke det, er det gærent? Ja, nå, hva du sa? Jeg hørte det ikke bare så høyt. Jeg sa ja, før jeg sa at hvis mel er gammel, så synes jeg det er bra at han tar vare på barnet i seg. Ja! Men hvis han bare er et barn, så synes jeg ikke det er noe imponerende å ha sånne småtanker. Jeg synes det er dritt, hva synes du? Bra! Dritt! Da blir det dritt tradisjon. Ja! Ja. Johnny R. Hei, Johnny R. Hei, Johnny R. Han skriver til oss, hei. Hei. Jeg trener 1,5 time, ikke halvannen. Han trener 1,5 time hver dag. Er det en bra eller dritt tradisjon? Hilsen, Johnny R. Ja, det jeg har i hvert fall lært da i gym-heimkunnskapsteamen at man skal ikke trene for mye eller for kroppen må få mulighet til å restituere seg. Ja. Men for alt jeg vet så kan Johnny R være en toppidrettsutøver, og da er du nødt til å trene hele tiden, kanskje også. Ja, men jeg har lært også at for å unngå det der, så er det sånn at du kan jo løpe den ene dagen, og dagen etterpå så trener du for eksempel biceps. Bare biceps? Det er bare som et eksempel. Så du trener biceps i 1,5 time? Ja, eller du trener liksom ikke den samme muskelgruppen hver eneste gang liksom. Ok, så da var det det er lenge siden jeg har lært denne muskelteorien altså. Men det er mulig det er annerledes nå, ja. Skjønner du at dere har hatt en uke for dere selv? Jeg går skravla, og det går høyt. Ja, vi glemte å slippe det til, Steinar. Ja, pass på at du ikke sprenger blodkaren, Tore. Fordi nå ser jeg ser blodårene komme på utsiden av halsen din når du snakker. Men det er greit. Så hva havnet vi på? Jeg synes det er kjempebra tradisjon hvis det viser seg at kroppen hans tåler det. Kjempebra tradisjon fra meg også. Jeg synes det er dritt. Nei, men herregud, vi vinner uansett. Ja, dere vinner heldigvis. Skal jeg ta en tradisjon til? Kom igjen, Tore! Det er fra Grenader Holm. Hei, Grenader Holm! Kollega av deg, Steinar. Ja, ja. Han skriver først et lite spørsmål. Jeg vet ikke om vi skal ta med det. Jeg tror vi gjør det. Steinar, er du med i HVs innsatsstyrke? Det er ikke det er et retorisk spørsmål. Det er sterkt. Ellers jobber jeg i forsvaret. Jeg er ikke med i HVs innsatsstyrke. Nei, men det var et retorisk spørsmål. Det er sterkt. Ellers jobber jeg i forsvaret og pleier å overføre militære prinsipper til det sivile liv. Blant annet vasker jeg gulvet hver morgen. Bra eller dritt tradisjon? Snakker så høyt. Du snakker veldig høyt, ja. Høyre vanlig? Ja, ja. Hvis jeg skal svare på det, det er jo bra å ha god hygiene der du bor, ja. Det er klart at det er litt vel ofte å vaske det hver eneste dag, som man gjør ofte i førstegangstjenesten i hvert fall, og her også i hans jobb, Grandere Holms jobb. Men så lenge han ikke, at det ikke blir en tvangstanke, sånn som vi snakket om tidligere, ja. At det ikke blir en psykose, at han gjør dette bare fordi han synes det er ordentlig å ha det ryddig rundt seg. Jeg leste en notis her faktisk i Forsvarets forum da jeg selv var inne til førstegangstjeneste, og der sto det litt om at metoden for vasking av gulv i Forsvaret kan være helseskadelig. Hvorfor det? Det husker jeg ikke. Nei. Det er sikkert fordi det blir for rent. Du får ikke liksom, de vanlige daglige basillene på deg, ja. Sånn at du blir motstandsdyktig. Ja, nettopp. Eller så kan du ha noe med sånne løsemidler å gjøre i vaskemidlene. Jeg tror ikke det var det. Lukter. Nei, det kanskje ikke. Nei, kanskje ikke. Kan hende, altså. Jeg synes det var en bra tradisjon. Jeg synes det var en veldig trivelig tradisjon. Ja, jeg synes det var bra, ja, egentlig. Så da blir det bra, da. 1987 kodord er resepsjon. Hvis du har en tradisjon som du føler bare er din, og du vil at vi skal avgjøre om den er bra eller dritt, 1987 kodord er resepsjon. Dette her er Everything But The Girl, altså alle bortsett fra jenta. Missing er det sangen. Er ferdig med å snakke? Nå. Radioresepsjonen. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Ja, det stemmer. Vi er godt i gang med vår spalte bra eller dritt tradisjon, og det er gøy å se at det er så mange som ønsker å få svar på om deres tradisjoner er bra eller dritt. Vi har lyst til å ta en fra Mr. T. Hei, Mr. T. Jeg har en tradisjon med å gå i blinde rundt huset en gang i uken. Som regel skader jeg meg litt hver gang, men har gitt opp håpet om å klare en hel runde uten skader. Mulig det er litt tvangstanke, dette, men... Prikk, prikk, prikk. Og er dette en bra eller dritt tradisjon, gutter? Umiddelbart så synes jeg det høres ut som det er et kamuflert form for selvskadingsprosjekt. At man da gjør det, at man vil liksom bli overrasket av hvordan man blir skadet. Ikke man bare sitter og kutter seg opp med et barberblad, for eksempel. Med bind for øynene. Med bind for øynene. Men at man gjør det litt sånn, man er litt spenningssøkende samtidig som man er selvskadende. Mm. Så jeg vil si at det er... på randen til å være en dritt tradisjon. Men han understreker at han håper jo, eller han har gitt opp på riktig nok, men han håpet da en gang at han skulle klare å gå rundt huset i blinde uten å skade seg selv. Ja, det tror jeg egentlig ikke han vil inni seg, men Nei. Hvis han tenker seg godt om, dette er bare antakelse fra min side selvfølgelig. Men, nei, du dikterer hans tanker, det er greit. Jeg synes det er en bra tradisjon, for jeg synes det er viktig å sette seg sånne mål i livet, om de er store eller små, betydelige eller ubetydelige, så synes jeg det er kult hvis han har funnet ut at jeg skal gå rundt huset i blinde uten å skade meg selv. Mm-hmm. Stå på. Ok, ja, men da, jeg vet ikke, jeg synes det er en bra tradisjon, jeg synes det er litt gøy. Skal vi se hvordan ble resultatet nå da? Bra, sier jeg. Jeg sier dritt. Jeg sier bra. Det ble bra tradisjon. Det ble bra tradisjon. Bravissimo. Sorry, ja. Ja. Ja, bare litt sånn svar til hvorfor det ikke er bra å vaske gulvene sine hver eneste dag. Fikk vi her fra Maler Eirik. Hei, Maler Eirik. Og han skriver, det er fordi vannet legger seg bak listene og rotner. Da blir det til sopp, og sporene spres i luften. Alarm, skriver Bjarn. Okay. Alarm Bjarn, står det her. Alarm Bjarn, hilsen Maler Eirik. Ja. Takk for det, og den oppklaringen. Det var godt. Det var godt. Ja. Er det flere tradisjoner der, Tore? Det kommer fra en anonym, dessverre. Au! Som får ikke hedret sin person på radioen. Skriver som følger. Jeg pleier å ha hånden stukket ned i bukselinningen når jeg prater i telefonen. Dette gjelder uansett hvem jeg prater med. Bra eller dritt tradisjon? Nå føler jeg at du drev litt Jørn her med han som har skrevet inn den tekstmeldingen. Jeg leser kun det som står skrevet i tekstmeldingen. Ikke Jørn, han skrev hånden, og det skal være hånden da. Ja. Men det Tore tok det vekk bokstavlig, det er greit. Jeg skjønner hans greie, fordi man har jo ofte sånn når man snakker i telefonen, så begynner man ofte å fikle. Mm. Man lager kanskje krysseduller på et ark, for eksempel. Du pleier å skrive kjøttbein. Man kan tegne kjøttbein, som noen her i redaksjonen gjør innimellom, eller man kan stikke hånden sin ned i bukselinningen. Og jeg, hvis dere neste gang dere snakker i telefonen og er hjemme alene, tenk litt på hva dere gjør. Kanskje dere faktisk har hånden ned i bukselinningen dere også? Er det sant? Tror du det? Jeg vet ikke om det er noe morsomt for lytterne, men jeg kan fortelle hva jeg gjør når jeg snakker i telefonen. Skjutt! Det jeg pleier å gjøre er at hvis samtalen varer over 3-4 minutter, så pleier jeg å holde telefonen med altså motsatt hånd over hodet, som en slags arytmiøvelse, og så holder jeg da telefonen på andre siden. Og det slår altså, du bruker samme øre, men du tar den andre hånda? Ja, det stemmer. Hvis jeg snakker med venstre øre, så bruker jeg høyre hånd over hodet, og holder den inntil hodet. Du kjeder deg? Jeg kjeder meg, og jeg har aldri tenkt på hvor rart det ser ut, men hvis man ser seg i speilet, ja, da kan det være ganske så latterlig. Og du er mot tvangstanker og tvangshandlinger? Jeg er mot det, men det kan jo ramme den beste, det. Ja, ikke sant? Ja, jeg synes det er en bra tradisjon. Det er en helt likegyldig tradisjon, egentlig. Ja, egentlig litt likegyldig tradisjon. Jeg synes at vedkommende kan avgjøre selv om det er en bra eller dårlig tradisjon. Jeg har det litt sånn at jeg gjør forskjellige ting alt etter hvem jeg snakker med i telefonen. Ja vel, hvis du snakker med skattemyndighetene da? Ja, da holder jeg telefonen på skulderen, og så lener jeg hodet på siden, og så klemmer jeg telefonen mellom skulderen og hodet, og så har jeg hendene i siden. Som en sentralborddame fra 50-tallet? Nei, som en litt sånn tøff kar. Tøff kar, ja. Akkurat litt sånn HV-heimerns tøff fyr. Kanskje ikke så tøff, men nei. Omtrent der. Bra. Så, da fikk du delt en liten historie også, Bjørte, fra ditt liv. Det synes sikkert lytterne er kjempestas. Det er ikke sikkert vi podcaster akkurat denne delen. Nei, vi gjør kanskje podcaster, vi kutter ut denne podcasten. Poker Nils fra Sula. Hei, sa Poker Nils fra Sula. Hei. Hva heter han? Poker Nils fra Sula. Ja. Min tradisjon er... Jeg kan bare få pirke litt. Om vi avgjorde om det var bra eller dritt tradisjon den forrige... Nei, man fikk lov å bestemme selv. Ja, altså folk flest får lov å bestemme. Nei, han må bestemme selv om det er en bra eller dritt tradisjon. Så vi kan ikke gi han noen pekepinn igjen? Gi han noen pekepinn, da. Jeg synes det var ordentlig tradisjon. Ok. Min tradisjon er å late som jeg ikke bryr meg når jeg taper i poker, selv om jeg gråter inni meg. Bra eller dritt hilsen, Poker Nils fra Sula. Det høres ut som en slags tvangstanke dette også, faktisk. Jeg lider litt av det samme, faktisk. Ja. Det blir mye faktisk. Ja. Jeg, Poker Nils, det er, jeg tror det er menneskelig å prøve å holde en slags maske, opprettholde orden, mens man kanskje da knekker sammen og strigråt inni seg. Jeg tror det er helt menneskelig og vanlig. Jeg vil ikke ta noe standpunkt her. Jeg tar noe stilling i dette dilemma. Jeg sier at det får være opp til han selv. Nå må ikke det bli en regel at alle kan avgjøre selv om det er en bra drittsituasjon, for da er det ikke noe vitt, da kan vi bare legge ned hele spalten da, Bjørte. Ja, det er sant. Det var bare et ekstremt tilfelle den forrige gang. Ok. Hva synes du? Bra tradisjon. Ikke sant? Ja, ja. Jeg vet ikke. Bra tradisjon. Ja, ok, bra. Da skal vi lukke spalten. Vi lukker bra eller drittsituasjonssekken på denne måten, gjør vi ikke det? Men vi snører vel egentlig sekken. Vi snører bra eller drittsituasjonssekken sammen på denne måten. Bra eller drittsituasjon. Bra eller drittradisjon. Bra eller drittradisjon. Sånn er den snørt igjen, og vi slenger den opp på skulderen og setter den bort til redaksjonslokalet. Vi skal høre Heroes and Zeros, de er gamle kompiser av oss. Dette her er Cellophane i radioresepsjonen på P3. Swing! Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Cellophane var det med Heroes and Zeros her i radioresepsjonen på P3. Og nå kommer jo, dette jeg selvfølgelig har gruet meg til hele forrige uke. Da hadde jeg en slags fri fra denne stygge og ekle sjokkmaskinen vår. Nå kom den på bordet igjen, og jeg hadde nesten glemt den. Og jeg ble lei meg, for jeg... Ja, hvordan gikk det forrige uke? Du, det var veldig spennende, for det endte sånn at på fredag så var det nemlig 2-2 i antall ganger vi hadde fått sjokk. Oi, så det var veldig avgjørende, og jeg snakket med Særen, Bjørte var fryktelig sen på fredag, så jeg er da egentlig den raskeste i radioresepsjonen. Ja. Jeg tror jeg setter 50 kroner på at Steinar får han i dag. Vet du hva? Jeg kaster meg på den, jeg. Ja, det er. Hva må jeg? Vil ikke være med på noen veddemål. Ring bookmakeren din du der ute også, og sett penger på at Steinar får den i dag. Det må ringes nå inn i helvete. Og nå må det ringes. Vi kan vente litt, vi. Den hva skal jeg si? Den softgun pumpehagla? Ja. Det er ikke pumpehagla, det er for det første, det er en AK-47. Ja. Kopien. Replika. Da regner vi med at de fleste har ringt sine bookmakers. Det blir spennende. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å ikke få sjokk i dag. Akkurat. Den som får sjokk blir da selvfølgelig skutt. Nei, jeg går feil. Nei, nei, nei! Hva er du driver med? Jeg trykte feil. Beklager. Unnskyld. Ja, du har hatt ansvar for dette her et halvt år. Ja. Hvor vanskelig skal det være? Det svartene for meg et øyeblikk. Ok. Ikke lur. Hå! Nei! Steinar fikk han litt klomstrikk. Det er mulig, er det klomsete? Ja, det var spesielt. Ja, ikke når jeg er på heimevernsøvelse, da jeg er superskarp og har reaksjonsevne som... Du kan få skyte din bror, Tore. Som ingen andre. Ja vel, skyt i vei, gjør det da. Så moro der, hører tjukken bli skutt. Dette skuddet går ut til alle i Frogner heimevernsdistrikt. Nei, pokker. Pokker, det er ikke mer ammunisjon. Se her. Pokker. Det tar tid. Vi må lade om magasinet. Det beklager på det sterkeste. Kom igjen, Tore. Nei, nå er det datt ut. Nei, dette her blir bare... Dette er dårlig radio. Dette er fryktelig dårlig radio. Bare så alle er klare over det. Gjør det du, Bjørte. Nei. Vi vet det. Nei. Nå må vi bli ferdig. Jeg er snart ferdig. Og så må du sette den bare... Nå ble det mye kål! Sånn ja, nå kommer den. Ok, gjør det fort da. Det er verre enn jeg husker det. Ok, vi runder av. Vi hører ikke Sabian. Og shoot the runner og last oss ned da til din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast. Ha gang! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.